San Boy. Bueno, pues baixamos un poquinho música e vámonos a capital da Ribeira Sacra. E vámonos ali con noso compañeiro Xosé Manuel, nese apartado de quen che preguntou. Moi boas tardes, Xosé Manuel. Que tal? Boas tardes. Boas tardes. Como estás? Ben, e ti? Eu tamén ben aquí, peleando co tempo. E logo. Bueno, peleando, por dicir unha cousa. Estás aí, Ñeiro? Sí, estou solo. Acabo de colgar con Xulio, que está aí pola zona sur de Portugal. Moi ben. Por lecer. Sí, está por lecer, sí. Que ben viven algúns. Sí. Verdade. Pero vai estar toda a semana, non sabes? No. Xa pronto... Xa podía quedar po antro e dome. Sí, por eso... Me cago na má... Bueno, xa escuitei a meu amigo Óscar. Ah, sí? Sotelo, falando che do... Das mascaradas, non? ...que publicaron o ano pasado. Uh-huh. Entruidos e mascaradas na Galiza, puxen no Facebook, pois alguén quería saber como é o libro e unha entrevista que lle fixemos no Galiza Confidencial o ano pasado. Uh-huh. Xa poden aí dende o noso blog, uh-huh, o un dos dous que temos, poden acceder á entrevista, poden... É como deixe datos del, calquera que queira facerse co libro, que é moi, moi interesante, a verdade. Sí. Pois, poden conseguilo. Creo que ainda lle quedan algúns exemplares. Bueno. Sí, ainda lle quedan algúns, sí. Ainda quedan algúns. Que é moi, moi interesante. Entón, pois, saibas que te estou escoitando. Oxe, cas novas tecnologías... Sí, sí. Non hai problema. Empezamos co gustame e non me gusta. Pois como queiras, ti a tú o teu xeito. Home, claro, a sección é quen se preguntou, non? Claro. Entón, pois quen se preguntou, quen se deu candía neste enterro, o fago, o é desfago. Claro, ti. Coso e descoso. Eso. Ti coses, descoses, menguas, estiras, fais o que queiras. Mira, vou empezar cos non me gusta porque teño máis que gustame. Ah, moi ben. De hoxe. Non me gusta a explotación laboral. Ah, eso sí. A quen lle gusta, verdade? A ninguén. Exactamente. Pois mira, denuncian explotación laboral en supermercado Freud con xornadas de ata 13 horas de traballo e tratamento humillante. Uh-huh. Comisións Obreiras organizou esta mañá unha concentración diante do supermercado que a cadea ten en Noia. Sí. lugar onde se están dando estas condicións que acabamos de decir. Que non é, que se saiba, non é unha cousa generalizada, pero polo menos neste estánse dando esta situación de explotación laboral e de incluso de vexación e humillación. O sindicato, Comisións Obreiras, puxo en coñecemento da empresa, a dirección da empresa, e da autoridade laboral, esta situación. Se caen cumprimentos de descansos, tratamento humillante, vexatorio, que incluso provocaron renuncias ao posto de traballo e cadros severos de ansiedade. Entón, evidentemente, dende aquí, denunciar esta situación, esperemos que sexa un caso aillado, que non manche a marca Freud, e que poñan as cousas no seu sitio, e que, pois, respeten os dereitos laborais e as persoas, e a dignidade das mesmas. Claro. Non me gusta tampouco un caso que... Podes facer chistes de taberna con él, pero se te pon serio, a cousa é un pouco extrema, grave. Pleno en drogas. Ti podes ter un pleno na quiniela, ou un pleno no bonoloto, ou tocarcho gordo da quiniela. Os galegos somos moi bons en todo, en moitas cousas, e dicir en todo, que soberbio. En moitas cousas, e aquí sabes que eu me preocupo bastante en salto. Gabarme diso, pero tamén somos capaces do peor. Claro. Igual que destacamos moitas veces, moitas das veces, no mellor, que hai que tratar de recordarlo para que nos suba autoestima, que xa bastante anos levamos de de autoxenreira, pois tamén podemos somos capaces do peor. E este é un caso de entre risas e choros do peor. Pleno en drogas. Un home de Vigo dá positivo en todas as drogas que detecta o test de tráfico. Madre de Dios. Todas toditas. Control nun polígono industrial de Pontevedra. Jolín. Para evitar carreiras ilegais e exhibicións temerarias de conducción que se dan. Que é unha cousa na práctica. E encima un representante. Como? Que era un representante de... No. Ah. Que digo que había un control nun polígono industrial de Pontevedra para evitar carreiras ilegais e exhibicións temerarias de conducción. Sabes que son prácticas que se dan en moitos sitios, modas de rapaces pois que con este gusto polo motor e por facer animaladas van e fan carreiras ilegais en polígonos industriais e trompos e todo isto, non? Entón había un control aí para evitar eso, non? E como estaba o control, pararon a un tipo de 42 anos e fixeron ya prova de estupefacientes. Jolín. Sorpresa deles, cando viron que o señor este de 42 anos diu positivo en cocaína, opiáceos, anfetaminas, metanfetaminas e THC. Madre de Dios. Todo o que pode detectar este test de tráfico antidrogas. Todo. Faltaba yo viño, ¿no? Pero, bueno, o viño sería alcohol. Sabes que hay un control de alcoholemia y o de drogas. ¡Ostras! Este es o de drogas. Madre de Dios. Si lle fan o de viño, igual también da mentira, reventa. Da godello, da... Bueno... De duero, bueno... Sale de todo. Sale de todo. Sale total. Albariño, Ribeira Sacra, en fin, de todo. O sea, sería o... Bueno, acabouse. O tipo... E ante desta situación, unha infracción moi grave contra a seguridade vial, a Garda Civil denunciou, evidentemente, vai caer unha sanción administrativa de 1.000 euros e 6 puntos no carné, pero no lado penal, por este presunto delito contra a seguridade do tráfico, pode caer, enfréntase a unha condena de 3 a 6 meses de cadea. Sí. Multa de entre 6 a 12 meses de prisión, multa de entre 6 e 12 meses, unha multa económica, ou, a cambio, traballos en beneficio da comunidade, e ha retirado o carné por uns 4 anos. Jolín. Xa que non sei se foi coincidencia ou este fulano é un habitual de consumo de drogas, pero deu o pleno. Esta semana, pues, saíu en todos os medios habidos e por haber de comunicación por esta... Non sei como chamarlle. Sí, bueno, por Esa fechuría, vamos. ¿Eh? Esa fechuría. esta fechoría, exactamente. Esa, iba a decir valentía. Sí, esta, bueno, él creíse valente, sí, él creíse valente, pero de valentía muy poca. Correcto, correcto. Por eso digo que para rir e para chorar, un poco sí, a medias. Sí. Pues no me gusta no. Que a xente conduza baixo os efectos das drogas, en este caso xa o colmo, que é o extremo, todas as drogas habidas e por haber, este metíase todo. Tampouco me gusta, falando de drogas, que a internet sexa a nova droga da mocidade. Sí. Os nenos e nenas prefiren navegar en internet que xogar entre eles. Jole. Un estudo que se fixo sobre hábitos de uso de internet entre a mocidade de Lalín, sí, pois chega a unhas conclusións. E unha delas é esta, que os nenos prefiren navegar en internet que xogar entre eles. Tamén apunta este estudo que están unha media de entre 2 e 4 horas diante dun ordeador, con xogos online, ou nas redes sociais, ou en servicios, en aplicacións de mensaxería. Se xa que, como di, unha vez a unha rapaza, decía, non, un rapaz, falaba da súa rapaza, non? Mm-hmm. E dicía, bueno, está enganchada a internet, está enganchada a internet, está todo o día e aínda lle rima a noite. Sí. Entón, son casos, evidentemente, de adicción. Sí, sí, no, e os nenos van por mal camiño, sí, sí, entre aspas o de mal camiño, sí, canto ao abuso. Sí, sí, en cuanto... Está ben a internet, danos moitas ventaxas, é moi cómodo, bueno, estás o día de todo, sí, sí, casi se poden facer unha chea de cousas coa internet, e que nos facilita a vida moito a todos, aparte de facilitar xa vida no en útil, sí, pues tamén para distraerte, pero todo exceso eleva a consecuencias graves. Sí, sí, sí, sí. Entón, este mesmo estudio di que o consumo abusivo de internet e das novas tecnoloxías entra dentro do que se coñece como adiccións comportamentais ou conductuais. Claro, porque... O patrón destas adiccións é igual que todas as adiccións por sustancias químicas. Sí, sí, sí, igual. Provocan dependencia e síndrome de abstinencia. Sí, sí. O sea que pensamos que é unha broma, pero canto máis... No, non é ninguna broma, eh. Metido estás no internet, pois máis chipido o corpo, pois disfrutar e... conectarte. Pues mira, extremo, pues, falando de esto, antes de vir para aquí, pues no sé, puxen a tele, e normalmente eu cando hai moito política e todo iso retiro, non? E puxen nunha serie que estaban dando de policía, policiaca, pero policía española, non? Sí. Unha serie que están dando, e había unha rapaza que estaba tan enganchada co seu teléfono, casta enzumbaba nos padres, na madre sobre todo, o padre non se atrevía, pero había un neno, un irmán tiña pequeniño que estaba chorando, nin facía nin o máis mínimo caso, nin nada, pero a madre arreaballe de hostias, como se di, en plata, arreaballe de hostias porque esconder o teléfono. Xa. Así que imagínate hasta donde chegamos. Esas cosas pasan, ¿eh? Sí, sí, sí. Que despois hasta o padre lle deu un bofetón, vaya, deulle unha cousa que, en fin, resulta que a matou, non? Pero é que hai, mira, hai cousas terribles con isto. Por eso que o estudo este feito en Lalín é extensible a calquera outra parte de Galicia, de España e do mundo. Pois mira... O uso de internet, novas tecnologías, ben, pero como a todo, con moderación. Porque ¿sabes? O abuso... fai que, pois, te vicies, collas adicción, perder de socializarte, collas, pois, outro tipo de psicopatías que perxudican. Porque, sabes que tú oiches falar ou viches algo de hermano maior, non? Sí. Pois estás grabando en Galicia. Estás grabando en Galicia unha nova serie. Así que imagínate tú. Solo para casos de Galicia. Sí, sí, solamente para casos de Galicia. Pues imagínate. Así que imagínate cómo está la cosa. Está la cosa, sí, está... Por eso... Pinta bien. Por eso, todo lo que podamos decir, recomendar de uso prudente... Sí, sí. E uso comedido, pues... todo o consello que demos, sí, sí, ben vai ser benvido e ademais vai ser curto. Vai ser benvido, efectivamente, e quedámonos curtos, o sea que toda recomendación é pouca. Sí, sí. Neste caso, para non chegar a esos extremos, no, que no. Pode chegar, que decimos, sí, sí, sí. Ou pensamos que non, sí. Que non é dado chegar, que chegan catro, que, sí, que non están xa ben, que aí pode chegar calquera, o sea, sí, que sí, sí, sí. O abuso de todo, e o internet non vai quedar mesmo, a marxe. O mesmo persoas da nosa idade que máis xoves, todo. Exactamente, de agresividade, sí. De que cantas máis xoves lle dediques, máis vas querer dedicar, sí, sí. Bueno, casos de agresividade, etcétera, etcétera. Que é o que digo eu. A paciencia é a base da ciencia. Por exemplo, do internet e todo isto. Eu non podo estar moito encima del, porque e non perder, e non perder as relacións persoais, e o verse, quedar con xente para falar. É logo. E xogar os xogos de toda a vida, sí, coas sí. Mans, con xoguetes. Sí, sí, sí. E non todo centralo na pantalliña, que hoxe en día é moi importante, é a base casi de todo, pero é que ao final, como abusemos de eso, vamos sí. Perder a esencia da vida, que é a sí, relación sí. O trato personal, pero bueno, que non me gusta, evidentemente eso. Que se estea convirtindo nunha droga da mocidade a internet, o sea que trato un uso responsable e moderado, eso. Que ollo a nós mesmos nos mesmos como pais, para tamén dar exemplo, porque ás veces sí. Queremos que os nenos non se vicien, non abusen, e somos nós os primeiros que abusamos, sí. Que nos ven a nós, sí. Que toman exemplo. Después, que, como vas a dicir, yo, rapaz, se eres tío primeiro en estar todo o día co WhatsApp, ou todo o día co ordenador, e non facerlle caso, sí, ou sí. Tal. O sea, que ollo con eso. Gústame, vos gústame. Pois veña. Gústame. Que Galicia entra esta semana, xa hai sitios que xa levan semanas de entroido, sí, pero entra... Por iso digo, que vivo o entroido. Que viva o entroido. Galicia entra na semana grande do entroido, e xa se respira entroido polos catro costados sí. Da xeografía. Máis, en Ourense, que onde está o epicentro do entroido. O epicentro, sí, señor. Ainda que temos os xenerais na zona de Compostela. Sí, sí. E povos e concellos colindantes, temos Cobres en Vilaboa, sí. E pois temos outras manifestacións non tan tradicionais, como Loro Rabachol en Pontevedra, ou temos os Merdeiros en Vigo, e seguro que bastantes máis, pero bueno, aquí en Lugo temos o Ribeirao de Chantada e o Oso sí. De Salcedo. Sí, sí, sí. Pero os máis coñecidos que levan máis tradición e están... cada vez tamén máis potenciados, pois son os Ourensáns. Os Ourensáns, sí, sobre todo... Ourensáns, lle falta pouco pa chufar, sí. Sempre son tan presumidos, e van de tan cultos que o son, sí. Co tema do entroido, bueno, tamén calquera lle estuse cando lle falas. Hombre! Entón, pois eso, recomendamos o que non veo a ningún que veña e o que veo que volva, porque calquera deles... É magnífico, non vou entrar en ningún detalle porque a mí todos me parecen ben e me quedan moitos por ver. Buf. Que xa quixera coñecelos todos pa recomendalos, pero bueno, que hai moitísimos. Gústame, eso, que estamos de cabeza no entroido, hai que pasalo ben, é tempo de troula, é tempo de cocido. De cocido, de papar... De papar, paparota, todo tempo paparota. De transgresión, el tempo de crítica social, todo. El tempo de burras, el sí. Tempo de disfrazarse, de mancharse de fariña, sí, sí. Comer, beber, estar cos amigos, pasalo ben. Sí, o sea sí, eso é o máis importante, e ademais, como se suele dire, unha vez ao ano. Exactamente. Gústame, ese é o primeiro, gústame, evidentemente, porque estamos na semana clave dos entroidos, que xa, pois eso, xa é xoves de comadres, pois xa ven o domingo de entroido, luns e martes de entroido, bueno, hasta o mércoles que o mércoles de cinza. De cinza, exactamente. E despois hai que enterrar a sardiña. Exactamente, é como lle dicía aquel, a muller... Sí. Bueno, mira, este ano o Mércores de Cinza coincide co 14 de febreiro, co Día dos Namorados, con San Valentín. Sí. Deixararme enterrar a sardiña ou? Entendeu, se non? Sí, claro. Que cadran, mirate que cousas cadra o San Valentín co enterro da sardiña. Sí. O sea, que ven a pelo para fazer o chiste. Pois bueno, entroido a tope. Que máis me gusta? Gústame a celebración do Día dos Medios en Galego. Foi onte, 7 de febreiro. Claro. Data que lembra a saída á rúa do primeiro número do O Tío Marcos da Portela. Sí. Hai 142 anos en Ourense. Uh-huh. O Tío Marcos da Portela foi a primeira publicación escrita íntegramente en galego, subtitulada como Parrafeos co Pobo Galego, e impulsada por Valentín Lamas Carvajal, chegou incluso a vender 4.000 exemplares cando os índices de analfabetismo en Galicia eran moi altos naquela sí. época. O sea, 4.000 exemplares íntegramente en galego, a verdad que hai 142 anos, pois ten moito mérito. Desde logo. Pois, cumplido este 142 aniversario desta publicación, celébrase o Día dos Medios de Comunicación en Galego. Uh-huh. Foi onte, como vos digo, en unha declaración institucional a favor desta celebración, todos os grupos da Cámara Galega, todos en distinción, apoyaron a importancia que teñen hoxe os medios en galego polo compromiso que teñen coa realidade e co orgullo do propio. Claro. Xa que, bueno, que todos os grupos políticos se poñan de acordo en algo, en este caso para gabar, para felicitar os medios en galego pola labora que fan, están ben. Sí, sí. Ahora que apoyen tamén no económico en igualdade de condicións, que eso sí que eso queda na letra miúda. Tanto. Sempre van os medios económicos, os recursos dos poderes públicos para os grandes medios que publicar en galego publican pouco ou nada. Sí, sí. O sea que vale, moi ben felicitar os medios en galego, pero aparte de felicitarlos habrá que buscar un pouco unha compensación económica porque o merecen máis que os que non publican nada en galego. O sea que desde aquí tamén a miña meu zasca. Claro. O meu zasca tamén a eso. As institucións. Sí, sí, sí. Non se pode a Deus rogar co mazo dar, non? Pois esos foron os gústames, deixámolo en dous de hoxe, básicos, principais e, sí, sí. e sin máis. Sabedes que estamos pois aquí cubertos de neve. Sí, sí. Como, bueno, en gran parte do Estado español. Aí estabas pasando frío tamén en Cataluña, me dixeron. Sí, home, aquí en Martorell xa caíu neve, estaba cuberto. Caíu neve en Martorell, pois mira, que bueno, así que imagínate, cando eu vim aquí para a radio, que entrei, mira, facía un frío. Falando con Fernando foi cando dicíamos, madre dios, pero que frío. 3 grados. Que esta mañán, me parece que foi, no, ayer, 1 grado. Carai, aquí en San Boi, un grado. Tamén vos chega ben. Así que imagínate. Pois eso, que aquí din que año de nieves, año de bienes. A ver si é verdad. Esperemos que sea verdade, porque a neve ven moi ben. Sí. Vai vir moi ben tamén para reservas de auga. Sí, sí. Bueno, benvida sexa, temos nos altos. En Fonsagrada, aí atrás, creo que chegaron casi a medio metro de neve. Cuando en Fonsagrada, onte, metro e medio de neve. Canto? Metro e medio. Metro e medio. Metro e medio e 2 puntos. Eso é moito. Demasiada. Carai. Sí, sí. Pois con eso xa o dis todo. Sí, imagínate. Puntos como Fonsagrada, Manzaneda. Sí, sí. Por aí o Cebreiro. Que Fonsagrada quedou totalmente bloqueada do exterior. Gracias que hubo quitanieves que iban quitando, pero claro. Carai. O que era despois o cabiero, a xeo. Xa non se lembraban de nevadas desas. Non, xa eu tiño, falei con algunha persoa ali e dice, mira, isto é como antaño, lembraste cando ti era rapaz? Uh-huh. Digo, hombre, de momento tiño anos para recordar, pero cando eu tiña os 8, 10, 12 anos, e bueno, ali caían neves que nos tapaban a nós. Claro. Así que imagínate, hoxe metro e medio, que houve un algúns puntos, porque claro, según como viñera o aire, así viña a neve. Caían cada folerpas de neve que non vexas. Pois ben vida sexa. Eso. O sea que estamos pasando frío, pero estamos no inverno, estamos no tempo. e a neve ven moi ben sempre. Sí, hombre. Ainda que incomode un pouco en algún caso, ben ben. Falta fai e ao tempo delos, xa que nos abrigaremos un pouquiño máis para correr o entroido e a disfrutar dela. Hombre, hai que disfrutar dela. Exactamente. Porque aparte deso, a neve tamén ven moi ben por culpa de que, claro, moitos, era o que dicía un señor de Fonsagrada, precisamente, porque, claro, a televisión pois enfocaba a Fonsagrada. Si, desta vez enfocaban Fonsagrada non, e non enfocaban o Cebreiro, pero enfocaban Fonsagrada, e dicía el, dicía que isto vai moi ben porque mata moitos bichos da terra. Dicía, ademais, dixéramos, con tanta neve a terra, claro, colle moita auga, non? Claro. Dice, pero cando sale o sol e se lle deixa descansar un pouquiño a terra, é como estuvera pobre, pudre moi ben porque morren todos os bichos. Despois, mira, cando se pode traer ben a grande da neve. Sí, sí, sí, sí. Por eso que é unha, pues o tempo, climatolóxicamente falando, o que xa coñecedes. Temos neve, temos frío, sí. Estamos nun inverno como os de hai tempo. Sí. Nun inverno como é debido. Sí, señor. Sabedes que o tempo para os galegos, cando falamos cos de fora, sí. Con xente que, familia ou amigos que hai tempo que non vemos ou na distancia, sí. Sempre nos preguntamos esa deste xeito, que tempo tedes por aí? Sí. Non? Sí. Ou cando falan nos medios de comunicación de predicións meteorolóxicas, sí. Os galegos non decimos predicións meteorolóxicas, dicimos que tempo dan. Que tempo dan, eso. Verdad? Pues eso nunca, é unha forma de dicir os galegos. Para nós é moi normal dicir, vamos mirar a ver que tempo dan. Correcto. Entón, eu, en plan xa coña, porque estamos dentro oído. Claro. A pregunta, como está o tempo? Sí. Mira, se lle preguntáramos ao PP, como está o tempo? Se lle preguntáramos ao PP, sí. Dirían, hai unha alerta laranxa a nivel nacional. Sí. O da alerta laranxa sabedes por onde vai, non? Sí. Moi ben, non fai falta explicar nada máis. Non, hai alerta laranxa. E preguntamos como está o tempo os funcionarios de Xustiza da Xunta, da Xustiza de Galicia, perdón, sí. Dirán, estamos conxelados. Estamos conxelados, de tanto. Xa levan anos conxelados. Exactamente. E se lle preguntamos a Puigdemont como está o tempo, que nos dirá? Ya o verem. Se chove que chova. Eso. Porque tanto lle dá, este home tanto lle dá. Claro. E se lle preguntamos como está o tempo a Sito Miñanco, ui, que nos diría? Xa hai neve, hai negocio. Eso, exactamente. Esa hai fariña mellor. Esa hai fariña mellor, exactamente. Aparte que a fariña tamén é un dos condimentos esenciais do entroido. Claro, nunca mellor dito. Miñanco, agora tendemos a sacar a fariña. Claro, Haberá que ir por aí a buscar a Castela, vale? Habrá que ir buscarla por aí, sí. Porque si tú Miñanco non vexas, tamén vaya o cuadrilla. Unha pregunta que me fago. Se te disfrazas de político, poden confundirte con chourizo? Pois pode ser. E se te disfrazas de chourizo, poden te confundir con político? Tamén. Pues, logo é un risco, non? Mellor é que te vistas de androlla ou de butelo. Tamén, non? como se fora, se fose un general do Ulla, sí. Que non se chaman ya tranques, sí. O cando votan así en verso uns aos outros, sí. Diría yo ao ministro que temos de interior, digo yo, señor Zoido, que semella que para él todos os días parecen entroido. Sí, é tanto. E outra pregunta que me fago. Neste tempo no que é costume, tradición, disfrazarse, ser un mesmo no entroido é ser transgresor? Bueno. Esa pregunta é máis profunda, ¿eh? Sí, eso leva máis profundidade, porque mira, a veces dicen, bueno, aquel disfrazado se dico do que lle gustaría ser. Exactamente, dicen. Exactamente. Por eso digo que hai certas preguntas que teñen máis fondo, ¿eh? Exactamente, aparte agora tamén vi que hai certa polémica de entra tamén o tema da igualdade no tema dos disfraces. Sí, tamén. Querían prohibir a venda do disfraz de enfermeira sexy. Sí. Porque tamén denigra o aspecto da muller. Bueno, sí. Son, como diría o Rajoy, eu nese tema non me meto. No. Deixámolo aí. Eso. Unha cousa que me chamou a atención, que é un detalle, pero queda ben. Uh-huh. No programa do Entroido de Laza deste ano. Sí. En a parte de abaixo pon Entroida e respeta. Eso, Entroida e respeta. E non fai falta decir nada máis. Como os avisos das caixas de tabaco. Igual. Ou como das bebidas alcohólicas. Bebe con moderación. Eso. O fumar perxudica gravemente a saúde. Pois, un aviso que queda aí, que no queira tomar, que o tome, pero... Ese non, pois, que xa sabe o que ten que facer. Pero que é unha norma que debería marcarse con letras mayúsculas e ter todos presente. Desde logo. Entroida e respeta. Entroida. E Entroida é pa entroidar. E no entroidar non pode faltar o respeto. Non. E os límites creo que todos o sabemos. Todos. Despois xa, se os queremos sacar de quicio, bueno, exagerados, pois iso cada quen. Eso como cando vas, pois, por exemplo, non sei, de troula a un sitio, se non respetas, non existe esa troula. Claro, exactamente. Uh-huh. Eu creo que todos sabemos onde están os límites. Sí, sí. A non ser que estemos un pouco vividos. Pero estamos nos nosos cabales, eu creo que todo o mundo sabe os límites. Sí. E sabe parar os pés cando hai que pararos, o sea que... Como, bueno, mira, ahora que falamos dos límites de beber e todo eso, saliu puxen a Galega e estaban dando un programa, pois, que había dos tipos de control, o de drogas e o de alcohol, non? Correcto. E entón, pois, claro, preguntabañe a Garda Civil e tal, e dice, cada vez, dice, según como, a veces hai menos, porque... Veixo, dice, cuando, claro, se eles ahora nos entroidos van a facer as probas de alcohol, porque é lógico, se vas co coche non bebas, e se bebes, que te leve un veciño ou vos contase, ou xuntase uns poucos e levar un autocar. Claro, claro. E entonces dicía un guarda civil, dicía que empezaba a haber bastante responsabilidad cuando iban a discotecas, porque dice veise que son chavales novos e o mellor, pois, entre uns poucos alquilan un micro autobús, en outros veis que van os padres buscalos, as nais, en fin, dice, e a súa responsabilidad, porque se bebes, chamas e dice, ai, ven a buscar que xa estou canso e vivín e non quero facer unha burrada. E iso é a responsabilidade, que é o que poden facer. Eu vin na Fonsagrada, por exemplo, que iban a Moimenta, e pola Terra Chá, e alquilaban ali un señor que ten autocares, e alquilaban ali un microbús, e os chavales, pois, xa, dicía, a tal hora, o chofre xa dormía no coche. E dice, a tal hora, pois, xa estamos aí que todos, xa vamos outra vez para a Fonsagrada. Pois era o que debían de facer moitos. Efectivamente. Eu, falando do tema das drogas, a conducción, eu fixei un debuxo hai uns anos. Uh-huh. Que hai un control, sí. Guarda Civil, paran a un fulano no coche. Uh-huh. E pregunto yo Guarda Civil, leva vostede drogas? E dillo tipo, pois hai que non, pero se quere voulle por eles á casa. Claro. O sea que... Chámalle inocente ou... Sí, sí, sí. Ou parvo, pero foi sincero. Foi sincero. Aí que se digo, non xa levo, pero se quede molle por esa casa. Claro. Todo que se xa axudar a Garda Civil... Home, non está mal. Exactamente. Bueno, pois, pues, deixámolo aquí. De acordo. Terás máis programa e a ver que se me ocurre para debuxar. Moi ben. Pois nada. A troulear... A troulear e que vivo entroido. E a entroidar con moderación e con respeto. De acordo. Veña, unha aperta grande, Armando. Unha aperta e hasta xoves que ven. Todo Fernando, que anda por aí un pouco loco hoxe. Sí. Non dá feito. Non dá feito. Veña. Vale, hasta logo.